magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla ust i paznokci, czyli szminki, błyszczyki i lakiery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Osoby niepełnosprawne chcą, żeby ich nie dyskryminowano i proszą o pomoc rząd. Kilkaset osób przeszło ulicami Warszawy. Kościół w Jasienicy nadal będzie zamknięty. Uznano, że trzeba czekać na decyzję z Watykanu. Były nieprawidłowości przy wydawaniu pieniędzy na stypendia studentów. Zdaniem CBA chodzi o kwotę 7,5 miliona złotych. Pieniądze trzeba zwrócić. Niedawno zakończyły się trwające kilka tygodni protesty opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie i przed Sejmem. Dzisiaj nie w pełni sprawni, a także zajmujący się nimi na co dzień znów wyszli na ulicę Warszawy. Około 200 osób uczestniczyło w manifestacji godności. W kancelarii premiera złożyli listy ze swoimi postulatami. Chcą stworzenia spójnego systemu opieki i wsparcia we wszystkich dziedzinach życia. Domagają się rzetelnej ustawy antydyskryminacyjnej, która między innymi jasno określiłaby zasady pracy tak ważnych dla osób niepełnosprawnych fizjoterapeutów, mówi Anna Rzeszko-Majewska ze specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Białymstoku. Przede wszystkim chodzi o to, żeby bardzo ściśle określić, kto jest fizjoterapeutą, a kto nie powinien mieć kontaktu z pacjentem. W tej chwili każdy, kto kończy jakikolwiek kurs, ma prawo powiesić sobie tabliczkę fizjoterapeuta i pracować z pacjentami. Również z takimi, którzy mają duże problemy i naprawdę można im zrobić krzywdę. Takie bezpieczeństwo państwo powinno gwarantować. Jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który nie ma regulacji na ten temat. Chcemy pokazać solidarność z osobami niepełnosprawnymi, dodaje Katarzyna Szarga-Oszkałuba ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Środowisko pełnosprawne powinniśmy widzieć, że wśród nas są osoby niepełnosprawne, że mają takie samo prawo do życia, do prezentacji, do głośnego wypowiedzenia swoich potrzeb, do godnego życia. W manifestacji godności wzięły udział także osoby niewidome czy niesłyszące. Protest został zorganizowany w Światowym Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Nie ma porozumienia wśród zwolenników i przeciwników księdza Wojciecha Lemańskiego. Rozmowy prowadzone w obecności arcybiskupa Henryka Hozera nie dały rozwiązania. Kościół w Jasienicy nadal pozostanie zamknięty. Rzecznik kurii diecezji warszawsko-praskiej Mateusz Dzieduszycki zapowiedział, że decyzja o otwarciu świątyni zapadnie po ostatecznej decyzji z Watykanu w sprawie księdza Lemańskiego. Ale kiedy to się stanie, tego na razie nie wiadomo. Rzecznik dodaje, że zgoda w parafii to jest także warunek rozwiązania konfliktu. Kiedy sytuacja między parafianami tam na miejscu będzie gwarantowała, że nabożeństwa, msze święte, sakramenty będą sprawowane w godnej atmosferze. W kurii praskiej mówią, że jest mało prawdopodobne, żeby ksiądz Lemański wrócił do Jasienicy. Jego zwolennik, obrońca Mariusz Dębiński po dzisiejszych rozmowach jest rozczarowany. Nie na to liczyliśmy. Liczyliśmy już naprawdę na jakieś konkretne rozwiązania, nawet te personalne. No niestety to nam się nie udało, ale ustaliliśmy, że te posunięcia personalne będą dopiero rozpatrywane już po decyzji z Watykanu. Ksiądz Lemański był proboszczem w Jasienicy, ale arcybiskup Hozer usunął go z tego stanowiska, między innymi, jak mówi, brak szacunku i posłuszeństwa. Ksiądz krytykował swoich przełożonych, kościelnych hierarchów. 7,5 miliona złotych na stypendia dla studentów z resortu nauki zostało wydanych nieprawidłowo. To jest efekt kontroli CBA. Agenci sprawdzili, w jaki sposób pieniądze były wydawane w latach 2010-2013 i dopatrzyli się nieprawidłowości. Tłumaczą, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. W takiej sytuacji według Centralnego Biura Antykorupcyjnego pieniądze powinny zostać zwrócone do budżetu państwa razem z odsetkami. Ale ministerstwo już uspokaja studentów. Nie ma mowy, aby to studenci studenci właśnie mieli oddawać swoje stypendia. Jutro matematyka, dzisiaj był pierwszy maturalny egzamin, czyli tradycyjnie język polski. Młodzi ludzie zmagali się z analizą fragmentu Potopu albo Wesela oraz z czytaniem ze zrozumieniem tekstu o miłości. Uczniowie z zespołu szkół w Kościerzynie, z którymi rozmawiał nasz reporter Grzegorz Armatowski, mieli podzielone zdanie na temat trudności egzaminu. Było dobrze w miarę. Wybrałem temat o potopie, temat numer jeden. Wesele to trochę trudniejsze, bo to dramat taki wierszowany, a potop taki prościejszy. Z potopu się wczoraj przygotowywałem, z wesela nie zdążyłem. Ciężkie tematy były. Ja wybrałem wesele. Lepszy był chyba potop, bo w potopie łatwiejsze było. W sumie ciężko. Nie spodziewałem się potopu i wesela w szczególności też, no ale niestety jakoś trzeba było sobie poradzić. I co wybrałeś? Potop, jak się chociaż film oglądało, czy się, to zawsze coś się kojarzy i tak jakoś właśnie wydaje mi się, że się udało. No, nie bardzo. Mogło być lepsze lektury. Czytanie ze zrozumieniem jeszcze w miarę. Fajne. Wszyscy typowali dżumę albo tango. I ja typowałam lalkę. No ale niestety, nie udało się. Z lalki byłam bardziej przygotowana. A żeby dostać świadectwo o dojrzałości, maturzyści oprócz pisemnej matematyki muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego, języka obcego. Finał 30 maja, wyniki miesiąc później. I teraz to już wszystkie informacje kolejne w serwisie Trójki o 20. Zapraszamy. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Na początek Bydgoszcz i mecz świeżo upieczonych zdobywców Pucharu Polski. Piłkarze Zawiszy z Lechem Poznań w 32. kolejce T-Mobile Ekstraklasy. To spotkanie w grupie mistrzowskiej. Po kilku minutach drugiej połowy prowadzą goście po bramce Hamalainena. Mecz w Bydgoszczy nie kończy jednak kolejki i zakończy ją spotkanie w grupie spadkowej. Zagłębie Lubin od 20.30 będzie grać z Koroną Kielce. To bez dwóch zdań znak czasów. W futbolu coraz częściej niż tradycje liczą się pieniądze i mamy właśnie tego kolejny dowód. Copa America, czyli Mistrzostwa Ameryki Południowej, odbędą się po raz pierwszy poza tym kontynentem. Turniej w roku 2016 i to w setną rocznicę pierwszych tego typu rozgrywek odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Piłkę zamieniamy na tenis i przenosimy się do Madrytu. Tam dobrze turniej WTA rozpoczęła Agnieszka Radwańska. W dwóch setach do 6-2 pokonała w pierwszej rundzie Kanadyjkę Eugenie Bouchard i teraz przyjdzie jej zmierzyć się ze starą znajomą Rosjanką Swietłaną Kuzniecową. Na zakończenie snooker i spore emocje związane z finałem Mistrzostw Świata. Mark Selby odrobił straty do Roniego Sullivana. Po wczorajszych dwóch sesjach finału niewielu spodziewało się zaciętego pojedynku. Okazało się jednak, że Mark Selby jest w stanie w ciągu jednej nocy odbudować się psychicznie i przede wszystkim odzyskać skuteczność. Początek pierwszej dzisiejszej sesji to słaba gra obrońcy tytułu Roniego Sullivana i świetna gra Selbiego, który najpierw doprowadził do wyrównania, później wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie sesja zakończyła się prowadzeniem Selbiego 12-11. O'Sullivan jeszcze nigdy nie przegrał finału Mistrzostw Świata, a grał już w pięciu. Ale trzeba przyznać, że od dawna nie miał kłopotów w finałach. Dwa ostatnie tytuły wygrał po dość jednostronnych rozgrywkach. Tym razem, przed ostatnią sesją finału, trudno jest jednoznacznie wskazać faworyta. Przypominam, że mistrzem zostanie ten, który jako pierwszy wygra 18 frame'ów. Ostatnia sesja startuje o 20 polskiego czasu. Sheffield, Monika Sułkowska. Zatem snookerowego mistrza świata poznamy dziś późną nocą. Kolejny serwis sportowy w Trójce późnym wieczorem, kilka minut po 21. Od jutra ma się robić cieplej, ale najbliższa noc bardzo zimna. Na Podlasiu minus 4 stopnie, na Podkarpaciu minus 1, w centrum plus 2 i na Dolnym Śląsku najcieplej plus 6. Ale i na Mazowszu, i na Mazurach, i w Małopolsce możliwe przegruntowe przymrozki. Jutro słonecznie, tylko na Pomorzu Gdańskim więcej chmur i tam możliwe przelotne opady. Temperatura w ciągu dnia już nieco wyższa, od 14 do 20 stopni, najcieplej na zachodzie i na południu. I to ma być początek ocieplenia. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w poniedziałkowej, popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kanter. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Grzegorz Hoffman na stanowisku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Właściwie jeszcze Agnieszka się upiera, że jak jest jasno, to dzień dobry. A propos tego turnieju Copa America, o którym Krzysztof mówiłeś, że będzie rozgrywany w Stanach na stulecie. Tak jest, potwierdzam. W 2016 roku taka decyzja zapadła w Miami. Jesteśmy zaskoczeni, że Copa America, czyli tradycyjny południowoamerykański turniej futbolowy, będzie rozgrywany w Ameryce Północnej, ale to nie pierwszy raz, to nie pierwsza tego typu impreza. Rajd Dakar rozgrywany jest w Ameryce Południowej. Oczywiście, Giro Italia startowało, z tego co pamiętam, w Chinach, także Tour de Pologne z akcentami włoskimi. Tak, początek we Włoszech.

W programie trzecim Polskiego Radia teraz już całkiem oficjalnie Państwa witam. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie, a dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonach czuwa Bartosz Gil. GH Plus rozpoczęte. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, za kilka minut połączymy się z Arturem Rojkiem, który opowie nam o kolejnych gościach OFF Festiwalu. No a oprócz tego głównie muzyka z nowych płyt, i to w dwóch czy trzech przypadkach nawet z takich tak nowych, że premiery mają dziś, a nawet jedna z nich jutro. Będzie też parę płyt starszych. W trakcie programu wszystko się wyjaśni. The Horrors Luminous, czwarta płyta studyjna tego zespołu. Jej premiera przypadła właśnie na poniedziałek, na dziś. No i muszę przyznać, że niestety po bardzo udanej płycie sprzed dwóch lat, Skying, spodziewałem się czegoś więcej, a tymczasem obniżka formy u grupy The Horrors. Jak zwykle oczywiście w takich przypadkach bywa, znajduje się na płycie kilka bardziej udanych fragmentów. Dodam jeszcze, że sporo gości, no między innymi Will Champion, czyli basista, przepraszam, nie basista, tylko perkusista, multiinstrumentalista właściwie z grupy Coldplay, Andy Mackay, saksofonista grupy Roxy Music. Także rozrzut spory, czy to się przełożyło na jakość, moim zdaniem nie do końca. No ale cóż. Chasing Shadows za nami. Przepraszam. Ci goście to jeszcze nie przy tej płycie. Troszkę się rozpędziłem z informacją. Wrócimy do tych gości przy zupełnie innej płycie, która też ma swoją premierę dzisiaj. Natomiast teraz już wracamy do płyty Luminous i kolejny z niej fragment nosi tytuł First Day of Spring. Yeah. To była grupa The Horrors, płyty Luminous, utwór First Day of Spring. A teraz już połączyliśmy się z Arturem Rojkiem. Dobry wieczór, cześć Arturze. Dobry wieczór wszystkim. Słyszeliśmy się przed tygodniem, było bardzo interesująco i atrakcyjnie. Co masz dzisiaj dla nas? Mam nadzieję, że dzisiaj równie interesująco i atrakcyjnie, zwłaszcza dla fanów muzyki folkowej, muzyki świata. W tym roku uruchamiamy projekt, który będzie, mam nadzieję, przez dłuższy czas tradycją na festiwalu, czyli uruchamiamy scenę folkową. Scena eksperymentalna na jeden dzień zamieni się w scenę folkową, wypełnioną artystami z różnych stron świata, reprezentujących szeroko pojęty gatunek muzyki folk. Złożyło się to z 200. Rocznicą urodzin wybitnego polskiego etnografa i kompozytora Oskara Kolberga. Scena ta jest takim trochę tributem dla Oskara Kolberga. No, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, będzie to tradycją na najbliższe lata. W tym roku będziemy się mieli po raz pierwszy okazję przekonać, jak ta scena zafunkcjonuje, chociaż ja jestem przekonany, że zafunkcjonuje dobrze. A kogo na tej scenie zobaczymy? A więc zobaczymy dwa bardzo ciekawe polskie zespoły reprezentujące bardzo korzenną muzykę folk. To będzie Kapela Brodów oraz zespół Same Suki. Zobaczymy na tej scenie amerykańskiego pieśniarza Franka Fairfielda, człowieka o niebywałej osobowości, grającego na mandolinie, banjo, skrzypcach, śpiewającego jak Doug Watson, człowieka, który supportował Fleet Foxes. Ja go tam pierwszy raz zresztą zobaczyłem w Seattle na zakańczającym całą trasy koncercie. Frank Fairfield poprzedzał występ Fleet Foxes i to było dla mnie mega odkrycie, wręcz na tyle duże, że koncert Fleet Foxes w zasadzie był dla mnie mniejszym przeżyciem. Kolejna formacja to projekt, który oscyluje między Bliskim Wschodem a Kanadą. Nazywają się Jerusalem in My Heart. Bardzo ciekawa grupa łącząca muzykę arabską z awangardą, z awangardową elektroniką. Kolejna formacja pochodząca z Ukrainy, Daka Braka. Zespół, który nie po raz pierwszy pojawi się w Polsce, po raz pierwszy na festiwalu. Na pewno ci, którzy mieli okazję usłyszeć tą wyjątkową formację, wiedzą, z czym będziemy mieli do czynienia. Znakomity zespół pochodzący z Ukrainy, konkretnie z Kijowa, który w tym roku pojawi się po raz pierwszy na festiwalu. Karpaty Magiczne, legenda polskiej muzyki folkowej, kolejna formacja, oraz scenę będzie zamykał Mark Ernestus, znany fanom muzyki klubowej, postać niemalże kultowa. Tym razem z muzykami afrykańskimi z grupy Jerry Jerry, czyli Mark Ernestus and Jerry Jerry. Powtarzam wszystkich artystów, czyli Kapela Brodów, Same Suki, Frank Fairfield, Jerusalem in My Heart, Daka Braka, Karpaty Magiczne i Mark Ernestus and Jerry Jerry. To scena folkowa na OFF Festiwalu i jej artyści. Okej, okay, dobrze. A druga scena? Właśnie nie tyle scena, czy druga grupa artystów, bo masz do przedstawienia dwie, z tego co pamiętam. Tak, druga scena to pełny skład sceny, której kuratorem będzie Glenn Branca. I na tej scenie zobaczymy artystów, których sam Glenn Branca wybrał lub wysłuchał moich rekomendacji, jeżeli chodzi o artystów polskich, i jednocześnie też wskazał na tych rekomendowanych. A więc tak, dwa polskie projekty, dwa bardzo ciekawe polskie projekty. Pierwszym z nich jest zespół Hati Dwati. To projekt Piotrka Kalińskiego, który już pojawił się na festiwalu festiwalu, na OFF festiwalu z formacją główną, tym razem w projekcie Hati Wati. Artysta kolejny, Stefan Wesołowski, współpracujący wcześniej z Jacaszkiem, tuż po nagraniu swojej pierwszej płyty na OFF festiwalu. Stefan Wesołowski. Kolejny wykonawca to już wskazany bezpośrednio przez Glena Brankę, współpracownik Glena Branki, a także człowiek, który współpracował z Brianem Eno, z Ornettem Colemanem, z Trostenem Moorem, Stones Quartet, Evan Ziporyn. The Paranoid Critical Revolution to jednoosobowy projekt Rage Blur, żony Glena Branki, która pojawi się też na OFF festiwalu na jego scenie. Długo wyczekiwana przez wielu fanów OFF festiwalu formacja pochodząca z Japonii, która nazywa się Nissenne Mondai. To kolejny artysta na scenie Glena Branki i jedna, druga projektu Zombie Etienne Jamet, zamykający scenę Glena Branki. A więc Hati Wati, Stefan Wesołowski, Evan Ziporyn, The Paranoid Critical Revolution, Nissenne Mondai i Etienne Jamet. Oczywiście także Glen Branka w swoim specjalnym solowym projekcie na scenie, który jest sam kuratorem. No dobrze, to rzeczywiście spora grupa artystów dzisiaj przez ciebie przygotowana. No i z drugiej strony wiemy, że to chyba jeszcze nie koniec. Tak, została pokaźna i bardzo atrakcyjna grupa polskich artystów, których przedstawimy już niebawem, a w międzyczasie jeszcze grupa DJ-ów, którzy w tym roku zagospodarują dodatkową przestrzeń, której nie było w ubiegłym roku, ale to też za chwileczkę. Tak może za tydzień, półtorej. Okej, okay, dobra. Arturze, dziękujemy ci bardzo i do usłyszenia za tydzień, dwa. Zobaczymy jeszcze, jak się ułoży. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Dzięki. A my słuchamy Glena Branki sprzed wielu lat w utworze z repertuaru grupy The Static, My Relationship. My relationship. była grupa Woven Hands, siódmej płyty studyjnej, która ukazała się w końcu kwietnia. Refractory Obdurate. Good Shepherd to tytuł utworu. David Eugene Edwards w bardzo wysokiej formie. Zmienił się trochę skład grupy przed nagraniem tego albumu. Basista został wymieniony i pojawił się też dodatkowy gitarzysta. I niewykluczone, że właśnie to wpłynęło też na pewną zmianę w brzmieniu grupy Woven Hand. Do tej pory bywało różnie, no ale jednak jakoś gdzieś to było w pobliżu alternatywnego country. Tym razem jest mocniej i według mnie ciekawiej. Nie chcę ryzykować stwierdzenia, że to jest najlepsza płyta grupy Woven Hand, ale mnie prywatnie podoba się bardzo. Good Shepherd za nami, a kolejny fragment nosi tytuł His. Prosto z Denver w Colorado, David Eugene Edwards i Woven Hand. Ci z Państwa, którzy znają twórczość Edwardsa, czy to z zespołu 16 Horsepower, czy Woven Hand, mogą być troszkę zaskoczeni mocą brzmienia na tej najnowszej płycie Refractory Obdurate, no ale myślę, że to jest zmiana w dobrym, a przynajmniej ciekawym kierunku. Ja do tej płyty na pewno jeszcze będę wracał niejednokrotnie. Teraz już pora na Agnieszkę Obszańską. Teren. Kultura. A w Opolu maj miesiącem performansu. Już od 9 maja w tamtejszej Galerii Sztuki Współczesnej rusza bogaty program, a jego tytuł enigmatyczny. Długość cugli wyznacza średnicę areny. Zatem tłumaczymy. Bardzo enigmatyczny, ale jednocześnie wskazujący na to, że ten performance to odbywa się na arenie, w jakiejś przestrzeni odpowiedniej dla artysty, ale te działania skierowane są przecież dla szerszej publiczności. Ale zanim opowiemy o aktualnych wydarzeniach, warto spojrzeć wstecz i wspomnieć o historii i bogatej tradycji działań performatywnych w Polsce. Performance w Polsce pojawił się dużo wcześniej, niektórzy mówią lata 60., ale generalnie można powiedzieć, że w roku 78 Henryk Gajewski przygotował taką większą prezentację. Od tego momentu rzeczywiście mówimy o takim prawdziwym performance. Wcześniej się mówiło, że był to happening, sztuka akcji, były to sporadyczne rzeczy robione przez Tadeusza Kantora. Wiadomo, że te jego, nazwijmy to wtedy, happeningi doprowadziły do jego teatru, do takich działań bardziej parateatralnych. Mówi Anna Potocka. Niektóre happeningi związane były ze sztuką żywą, która odbywała się tu i teraz. Często były dokumentowane, filmowane, były w jakiś sposób opisane. Nie każdy artysta, który wtedy uprawiał ten rodzaj twórczości, w kolejnych latach przyznawał się do tego. Pamiętajmy, że to były czasy awangardy, więc ta odskocznia do happeningu, do pokazywania siebie w akcji, czy wciągania ludzi w akcję, niejako sprowadzała się do tego, że artysta nie stworzył na przykład obrazu i krytycy go opisali. Artysta był przed tą sztuką, bo najpierw był artysta, a dopiero tworzył ten happening niejako na oczach publiczności. A historia nie pojawia się w kontekście opolskiego wydarzenia bez powodu, bo obok młodych performerów pojawią się klasycy gatunku. My podczas tego naszego projektu chcemy Państwu zaprezentować i prace oczywiście już dokumentacyjne tych wcześniejszych performerów, na przykład Ewy Partum. Wszyscy artyści będą u nas gościli, ja może wymienię: Krzysztof Bednarski, Jerzy Bereś, grupa BNNT, Izabela Hamczyk, Arti Grabowski, Elżbieta Jabłońska. To już są ci nowi, młodzi artyści. Anna Maria Karczmarska, tutaj ocieramy się już o działania parateatralne. Zresztą bardzo młoda scenarzystka, która już zasłynęła jako autorka scenografii do prac Garbaczewskiego. Oprócz Anny Marii Kaczmarskiej, Anna Konik, Jerzy Kosałka, Adam Niklewicz specjalnie przyjeżdża do nas z Nowego Jorku, no i Monika Weiss z Nowego Jorku po raz wtóry przyjedzie do galerii, żeby wykonać swój performance. Czyli z jednej strony działania performatywne i artyści w akcji, a z drugiej wystawa. Będzie w galerii stworzona tak zwana aktywna przestrzeń, gdzie w odpowiednim rytmie będą do nas przyjeżdżali artyści, będą wykonywali swoje aktualne, najnowsze performensy. Na ścianach będzie dokumentacja ich wcześniejszych, natomiast te ich aktualne wystąpienia będą nagrywane, filmowane i włączane do wystawy. Także wystawa się będzie cały czas rozrastać i widz będzie mógł na bieżąco śledzić to, co ten artysta zrobił wcześniej i co my zaprezentowaliśmy w sposób statyczny lub za pomocą multimediów, ale również osobiście wykona dla nas specjalnie performance. Długość cugli wyznacza średnicę areny, a areną staje się przestrzeń Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Od 9 maja przez cały miesiąc zapraszam na spotkanie z polskimi performerami. Szczegóły na www.galeriaopole.pl. Polecam. Dziękujemy Agnieszce Obszańskiej. Wracamy do muzyki. Tym razem będzie to płyta sprzed lat 20. Całkiem niedawno, bo w kwietniu minęło 20 lat od jej premiery. The higher that she takes you up the wall, the further for you to jump and fall. The more she stands far away you see, the more vibrations that you can feel. And when she flies, their money and have their fun. She's given till it hurts all night, no day. 'Cause everybody knows she swings both ways. And when she flies, you know you sometimes get a contact high. Muszę przyznać, że w tamtych latach, a konkretnie w drugiej połowie lat 80. i jeszcze na początku lat 90. to był jeden z moich ulubionych zespołów brytyjskich, konkretnie The Subdragons, bo o nich mowa, pochodzili ze Szkocji, natomiast płyta, z której dzisiaj słuchamy fragmentów, zatytułowana jest Hydrophonic. 20 lat temu miała premierę i to był ostatni album w dyskografii grupy The Subdragons. Po tej płycie, no nie do końca udanej, mimo że sporo gości, bo i Bootsy Collins, i członkowie grupy The Specials, i Tina Weymouth z Tom Tom Club, czy Talking Heads. Orkiestra również pojawiła się na tej płycie. No to wszystko jednak nie pomogło. Płyta umiarkowanie udana, to też po jej wydaniu skład został, uległ rozwiązaniu. Sean Dixon poszedł własną drogą, zakładając zespół The High Fidelity. Jim McCulloch parę innych grup poprowadził. Sushil założył projekt właściwie zespół Future Pilot, a.k.a. bardzo ciekawy. Może kiedyś wrócimy do nagrań ich wszystkich przed i po, w różnych konfiguracjach. The Subdragons raz jeszcze z płyty Hydrophonic. Do you care? I care.